za to nemam vremena. Da se nisam čuvala, odavno bih se udala. Da se nisam štedela, kod kuće bih sad sedela. Sama da se pazim, izlazim, ne dolazim, pored tebe samo prolazim. Vidiš me, pa ne vidiš, i možeš samo da mi zavidiš. Zavidiš. Možeš samo da mi zavidiš. Nisam luda, nisam mala, svima kažem ne. Što bih ruku nekom dala, da mi sutra uzme dve. Da se nisam čuvala, odavno bih se udala. Da se nisam štedela, kod kuće bih sad sedela. Mogu sama da se pazim, izlazim, ne dolazim, pored tebe samo prolazim. Vidiš me, pa ne vidiš, i možeš samo da mi zavidiš. Izlazim, ne dolazim, pored tebe samo prolazim. Varam te, ne varam te, i mogu sama da se pazim, izlazim, ne dolazim. Vidiš me, pa ne vidiš, i možeš samo da